Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 337 van 4 december 2015. In de box hangen Victor van Rijswoud, Bart van Klaver, Luc Sala, mijn naam is Martin Broersen. Bijna kerst, bijna Sinterklaas morgen. Wat moeten we allemaal kopen aan computerspul? Ja, wat heb jij in je schoen gekregen dan? Ja, niks nog. Dus ik weet ook niet wat het is. Stout. Ja, maar dat komt omdat jij geen hunnebedsteentjes gevonden hebt. Oh. Ah. Moeten we die in onze hunnebedsteentjes? Dat lijkt een beetje groot in mijn schoen. Ik wist dat jullie niet wisten. Nee, jongens, als je elke dag het Sinterklaasjournaal voert, dan begrijp je. Kijk, Sinterklaas heeft een probleem. Die schoorstenen, die zijn er niet meer en zo. Dus hij moet weten hoe die binnen moet komen. En aangezien die in Drenthe is, hunnebed, dan zegt hij, nou, als de kinderen nou zo'n hunnebedsteentje voor hun deur leggen s'avonds, dan weet ik dat ik daar gewoon door de deur binnen kan komen. En dan hoef ik niet door die, en dan hoeven die pieten, want dat is natuurlijk de achtergrond van het verhaal, dan hoeven die pieten niet meer zwart te zijn. Want het zwart. Jezus. En dit is dus nationaal. En dat is jouw nieuwe tijdbesteding? Iedere dag, 6:15, is het Sinterklaasjournaal. En al mijn kleinkinderen zoeken dus hunnebedsteentjes. Oké. Nou ja, zo leer je weer eens wat op de IT-Bende podcast. Zo wordt dus het culturele erfgoed verkwanseld en veranderd. Dus iedereen die loopt nu in Nederland met die hunnebedsteen door het land te sjouwen. Wat doe je toch? Ja? Maar waar een beetje neerkomt, wat willen die kinderen allemaal kopen? En wat ik zie is dat het spelelement eigenlijk in wat er verkocht wordt, steeds minder wordt. Mm-hmm. Men wil complete dingen hebben. En zelfs als er dus men vraagt hardware, en natuurlijk worden er heel veel spelcomputers verkocht, en tablets en al dat soort dingen, dat is allemaal of apps verkocht worden, weet ik niet. Het lijkt me dat bijvoorbeeld een cadeau, dat je voor een 10 euro apps mag kopen bij Google of waar dan ook. Dat lijkt me een zinvol cadeau voor kinderen als ze daarmee om kunnen gaan. Maar ja goed, die Sinterklaas leeftijd, dat is misschien iets meer voor de kerst. Ja. Ik weet ook niet, hebben jullie al wat berichten gehoord over Black Friday en dus het verkoopseizoen in de States? Zijn daar al ideeën over of dat loopt? Nee, ik heb helemaal niks over gehoord. Dus maar ik zag in Nederland dat er ook Black Fridays zijn, toch? Of niet? Ja, klopt. En er zijn ook in muziekplugins land, waar ik dan even naar zat te kijken, zijn ook echt de verkoop gestegen precies op Black Friday. Dus het werkt ook. In Nederland begint dat ook te leven, zou ik maar zeggen. Dat er dan opeens meer bestellingen komen, doordat er dan aanbiedingen zijn en mensen daarop gewacht hebben, zal ik maar zeggen. Dus, ja, dat heb ik wel gezien. Voor de rest heb ik daar weinig over te vertellen. Ik wil er wel iets aan toevoegen. Hè? Want ik dacht van, ja, god, ik was natuurlijk in Nederland. Dus ik denk, ik ga eens even bij die computerwinkels kijken. Of er nog iets leuke nieuwe dingetjes zijn. Maar dat is toch ook een trieste grauwe bende als je naar die laptops kijkt. Alles is grijs en grauw en zwart. En er is over spelelement gesproken. In het design van de laptops is toch werkelijk helemaal geen spelelement meer. Dat is allemaal hetzelfde. Mm-hmm. Dat was toch wel echt vond ik echt opvallend. Het mag niet lijkt net alsof een laptop niet leuk mag zijn. Ja. Wat ik zie is dat de Black Friday winners en losers, dat is toch wel een beetje er is minder verkocht. Toch eigenlijk. Ja. Ik heb hier een verhaal van Forbes en die zeggen dat in ieder geval is er minder verkocht in de, wat ze noemen in het Amerikaanse, de black en de brick and mortar stores. Dus internet is natuurlijk altijd een beetje omhoog, maar 1 miljard minder. Nou, vind ik 1 miljard niet zoveel hoor. Ja. Mm-hmm. Een ander probleem is dat de retailers successfully elongating the holiday. Dus eigenlijk de salesprijzen al eerder bekend gaan maken, zodat mensen eerder gaan kopen. De winnaars waren Apple, ja, en dan de iPad Air 2 en iPad Mini. Je hoort nog weinig over de iPad Pro, hè? Dat is dat dure ding van, wat is het, 14 inch of zo, hè? Mm-hmm. Ja, ja, daar hoor je nog weinig over. Ja, je hoort er raar genoeg ook, want wij zaten zelf even te kijken naar 4K-monitoren, omdat je dan denkt van, nou, zal het ondertussen niet de tijd zijn voor grote monitoren op onze bureaus te gaan zetten. Dus maar ook dat is op dit moment helemaal een slecht vertegenwoordigde branche. Gewoon Yamaha-monitoren of zo, die zijn allemaal nog op 25.000 pixels in de horizontaal of zo. Ik weet het niet. Het is allemaal nog niet helemaal aanwezig of zo. Het lijkt wel allemaal nog te moeten komen. Je hebt namelijk de nieuwe processors van Intel, die met 1151 socket. Die lijken nog wel te moeten komen. USB 3.1 lijkt nog wel te moeten komen. DDR4. Dus we zitten in een soort... alles is eigenlijk oud en de kerst hebben we niet gehaald. En ergens in maart hebben we opeens allemaal DDR4... Socket 1151 en M.2 harddisk op je mainboard en weet ik veel wat. Dus er is van alles aan de gang, maar het is allemaal niet klaar voor de kerst, lijkt het wel. Dus, ja. Maar dat zou ook proberen. Dus. Wat? Ik ben ook tot de conclusie gekomen dat het beter is om even te wachten. Mm-hmm. Nou, het begint nu net allemaal te komen. Maar er is nog weinig keuze. En het is allemaal nog heel erg nieuw. En ik heb ook wat verontrustende berichten gelezen over aftermarket coolers voor processoren die niet helemaal goed geschikt zijn voor de nieuwe Skylake, de 1151 processoren. Omdat die net een iets dunner substraat gebruiken. En daardoor komt te veel druk op te staan en trek je de dingen krom. Mm-hmm. Dus het zal nog even afwachten tot de scherpe randjes ervan af zijn, denk ik. Nou, ik zag graag nog, want je hebt het daar nu over, maar ik zag wel bijzonder veel Tray-processors in de groothandels aangeboden worden. Maar dat heb ik nog niet aan elkaar gekoppeld. Maar dat betekent dat we nu weer ouderwets zelf de coolers moeten gaan regelen. Nee, kijk, de standaard processoren, die krijgen natuurlijk gewoon een Intel cooler meegeleverd. Heb je een K-uitvoering, dus een ongelokte, voor overklokking bedoelde processor, dan zit daar geen cooler bij. Mm-hmm. Maar als jij een iets stillere en iets koeler processor wil, dan kun je kiezen om die standaard Intel cooler te vervangen door iets anders. En het probleem is dat die coolers vaak een stuk groter en daardoor zwaarder zijn. En zeker in mini-torens hangt die natuurlijk op zijn kant. En dat werkt dan een beetje als een hefboom. Dus als die niet goed bevestigd is, of als in dit geval de processor wat dunner is, is die wat minder stevig. En zijn er dus gevallen bekend waar schade is ontstaan. Mm-hmm. Sommige producenten van die aftermarket coolers, die hebben al aangegeven dat ze nieuwe bevestigingsdingen leveren, zoals nieuwere schroeven. Die kun je dan gratis bestellen om iets minder druk op het bord te zetten. Okay. Ja, spannend, maar dat is helemaal, het begint eindelijk. We hebben natuurlijk jarenlang niks gehad. Nu krijgen we opeens dus een nieuwe socket, een nieuwe processor. Overklokken heb jij het net over. We kunnen in plaats van 1600 megahertz kunnen we nu, wat wel bijzonder snel is, overgeklokt 3466, zeg ik even uit mijn hoofd, megahertz op het geheugen halen DDR4. DDR3 is natuurlijk binnenkort einde verhaal. De prijzen zijn €5 duurder voor DDR4, dus het is niet echt... Meestal is het zo, als die prijzen tegen elkaar aanlopen, dan verdwijnt de vorige versie. Dus die gaat wel volgend jaar helemaal verdwijnen, de DDR3, vermoed ik. Nou, ik denk niet dat het zo snel zal gaan, hoor. Er zijn nog te veel systemen die van DDR3 gebruik maken. En hoewel de nieuwe processor. Maar niemand upgrade zijn geheugen, behalve dat Victor dat graag wil. Maar voor de rest niemand dat. Ik raad er toch nog steeds heel veel aan, hoor. Zeker mensen die op 2 of 4 gigabyte zitten. Mm-hmm. Het geeft zoveel winst als je dat uitbreidt. En geheugen is niet zo verschrikkelijk duur. Dus het is een goedkope manier om net iets langer leven uit je computer te halen, vind ik. Nou, daar ben ik het ook helemaal mee eens, Bart. Want dat adviseer ik de mensen hier ook altijd op, hoor. Dus indien mogelijk het te krijgen is. Hè? Want dat soort dingen zijn hier natuurlijk wat moeilijker te krijgen dan bij jullie. Maar als mensen klagen over hun computer en ze willen graag een nieuwe computer, dan zeg ik ook vaak van, ja, zet er maar eerst wat extra geheugen bij in. En dan zul je zien dat het behoorlijk beter wordt. Hè? Dit is inderdaad een hele goedkope manier om wat meer performance te krijgen. Maar die nieuwe DDR4, als je die overklokt naar de dubbele snelheid qua megahertzen van naar je geheugen toe, dat moet toch ook wel gaan blazen, zou je zeggen? Ja, kijk. Maar nogmaals, DDR4 is vrij nieuw. Ik denk dat er best nog wel wat in doorontwikkeld kan worden. En de geheugencontroller zit natuurlijk in de processor. En op dit moment kan die al op een vrij lage snelheid slechts gebruikt worden. 21.33 volgens mij. Mm-hmm. En 21.33 is niet overgeklokt, maar goed, dat is als het al ligt. Dat is standaard. De normale is 1600 voor DDR3, toch? Onovergeklokt. Dus ik denk dat toch wel een redelijke snelheidswinst is zonder dat je gaat overklokken al. Hey jongens, even weer de realiteit. Ik weet allemaal niks van al die mooie codes die jullie gebruiken, maar ik haalde altijd, als ik een laptop had, een oude laptop, dan dacht ik, ik haal dat geheugen eruit, dan kan ik dan weer in de volgende zetten om erbij te zetten. Mm-hmm. Maar dat, wat jullie begrijpen, is dat de generaties van geheugenchips zo snel gaan dat dat eigenlijk geen zin meer heeft. En dat het is heel lang stil. We hebben heel lang op DDR3 gezeten en dat is in verschillende kwaliteiten gekomen en het is steeds sneller geworden. Maar nu is er een overstap naar een nieuwe technologie, DDR4. Ja. Voor laptops gaat er volgens mij iets komen dat heet UniDIMM. Dat betekent, want de DDR4 geheugenmodule en de DDR3 geheugenmodule, die zijn fysiek anders. Voor laptops komt er een UniDIMM, die dus wel hetzelfde is, omdat het mogelijk is met de nieuwe processor om zowel DDR3 als DDR4 te gebruiken. Dus die is niet fysiek anders. Dus het zou op zich kunnen, maar ja, ik weet niet hoe lang je wil blijven vasthouden aan een oudere technologie. Nee, maar het is zo leuk. Ik heb hier nog eentje van 128 MB en zo. Van die strip. Mm-hmm. Nou, dat is allemaal ouder. Hè? Ja. Maar goed. Ja, daar kun je gewoon onderzets van maken. Als je oude notebooks hebt, kan je beter gewoon de harddisk kopiëren naar een SSD. En dat vervangen. En dan blaast het ook weer. Dus als je je oude spul wil upgraden, kan je beter gewoon je harddisk vervangen door een SSD. En dat hoeft niet heel duur te zijn. Maar goed, dit is allemaal voor jullie mensen en voor ik, die dus nogal laptops gebruiken. Maar het gewone volk koopt, die kopen een Kindle Fire 7 inch met 8 gigabyte. En wat mag dat dan nog kosten? €34,99, dat is zeg maar €25. Dat is toch helemaal niks meer. Dan geef je toch met Sinterklaas al je oude oma's en tantes die komen, geef je toch zo'n kindeltje. Ja? Dat kan, maar ja, zoals het altijd geldt, if you pay peanuts, you get monkeys. Dus als je zo'n goedkope tablet koopt, dan krijg je ook een hele goedkope tablet. Nou, dat weet ik, maar zo'n Fire 7. Kracht, heel weinig geheugen. Nou, nee, geen weinig. Uiteindelijk is dat alleen maar een kat in de zak, joh. En zeker zo'n Amazon Kindle kun je eigenlijk alleen maar spullen bij Amazon kopen. Dus, dat is natuurlijk. Ja, ja. Dat is wel altijd, lock-in van Amazon is natuurlijk altijd goed. Ja. Dat hebben ze altijd goed geregeld. Dus dit is gewoon een scheermesjehouder. Mm-hmm. Ja? Helemaal 8 gigabyte zit erin en ik weet dat het is. Maar laten we dan even terug naar de Google Chromebook. Wie heeft dat? Ik ken mensen die hebben dat volgens mij allemaal weggegooid. Dus het slaat niet altijd aan. Zelfs die Chromebook was toch ook niet een slecht apparaat, eigenlijk. Dat is vergelijkbaar, maar dat is toch niet wat mensen willen. Mensen willen net even iets meer. En af en toe net even wat installeren en dan willen ze weer een game spelen. En dat kan natuurlijk dan weer niet. Want het kleinkind moet natuurlijk, ja, nee, je had het over kleinkinderen, maar er moet toch een game op dat ding. En dat gaat hem natuurlijk niet worden. Nee, volgens mij is die Chromebook. Ik ken niemand die een Chromebook heeft. Maar ik zag ze ook in de winkels ook niet te koop. Ja, volgens mij is het volgens mij een totaal fiasco. Volgens mij is dat een beetje over. Maar ja, we zitten maar nu okay, wel ik voor de. Toch terug tot de vraag: wat stop ik in mijn Sinterklaas ding? Ja, behalve heel goedkope hardware. Is games iets wat op dit moment voor de kids interessant is? Mm-hmm. Ja, games die zijn natuurlijk altijd van ouds interessant, maar veel games die speel je gewoon online. Dat is toch niet meer, dat kun je toch niet meer in de schoen doen? Nee, maar je kunt natuurlijk in de meeste winkels kun je geld kopen om games te kopen. Ja, wat je kunt doen is de code op een briefje schrijven en niet in de schoen stoppen. Maar ja, natuurlijk, ze loggen in op Origin of Steam of Go. Ja. En je vult die code in en dan heb je dat spel. Ja. Maar is dat nog iets waar we zien? Ik bedoel, vorig jaar zou ik gezegd hebben, heel veel ouders kopen toch rond de kerst toch maar een iPad voor de kinderen, omdat dat allemaal zo goed is en omdat dat op school gebruikt wordt. Die kritiek is het afgelopen jaar wat losgekomen, van nou, die iPad, dat is het toch niet helemaal als je kinderen creatief wil opvoeden. Ik kan het toch maar weer buiten spelen en zo. Heeft bijvoorbeeld ook de invloed van de terrorisme, crisis, ISIS, dat soort dingen. Heeft dat invloed op ons in wat we kopen en dus ook wat we kopen op het gebied van de ICT? Zijn we voorzichtiger dit jaar? Nou, ik denk dat we al een poosje voorzichtig zijn vanuit economisch oogpunt sinds 2009 of zo. En iedereen is nog steeds volgens mij een beetje de kat uit de boom aan het kijken van wat gaat het nu. Maar het gaat wel. Het is nu vele malen drukker dan vorig jaar, zal ik maar zeggen. Dus, dat geloof ik ook, ja. En ik zie ook in de steden, er komen nieuwe winkeltjes bij, er is weer wat leven. Je voelt wel dat we... Maar er is ook geld, daarom snap ik niet, echt serieus niet, eigenlijk als ik er naar kijk waarom de... Voor gewone, als je een desktop hebt staan, dan heb je nog steeds je oude monitor steeds doorgeschoven. Je hebt alleen maar nieuwe desktops gekocht en niet een nieuwe monitor. En nu is gewoon de tijd, zou je zeggen, voor 4K monitors neer te gooien samen met de nieuwe computer. Want er is geld voor. Maar geen applicaties. Sorry, ik kan wel een 4K monitor neerzetten. En dat is misschien voor gewoon werk wat beter. Maar als ik Netflix wil gaan doen, dat kan ik in HD binnenhalen, maar niet in 4K. Mm-hmm. En YouTube en dat soort dingen. En dat is wat mensen schrijven. 4K wil niet zeggen dat je al je content 4K op dat scherm moet gooien. Het is een scherm dat je nu redelijk goed kunt kopen. Of voor een goede prijs kunt kopen. Mm-hmm. En ik zou er inderdaad op dit moment nog steeds 1080p naar gooien. In media. Maar je bent wel klaar voor de toekomst. Ja. Ja, maar dat betekent dat in de toekomst in 4K ook nog weer goedkoper gaat worden. Dat zeker. Het gaat je kan nu eens goedkoper, die 2560 bij 1600, zou ik maar zeggen. Zo'n soort subvorm van grote resolutie. Die is nu redelijk echt goedkoper aan het worden. Ja, dat is een beetje gemeengoed aan het worden. Ja, ja. Maar de 4K, het lijkt wel helemaal nog niet. Terwijl de mainboards en alles waar we nu over de Skylake en weet ik veel, al die nieuwe technieken kunnen allemaal standaard die 4096 bij 2160 aan. Dus, tja. Ja, dus dat kopen we dan ook maar niet. Hè? Dat past daarbij ook niet in de schoen, dus dat lijkt me ook goed. Ja, goed. Nee, dus, en dan moet ik toch ook alles is te laat. Dat is eigenlijk de eindconclusie. Is dat al deze nieuwe technieken zijn allemaal in maart of zo gemeengoed. Ja. Ja, dat zou ik ook zeggen. Maar ja, goed. Om de vraag van Luc te beantwoorden. Ja, wat doe je dan wel in de schoen? Ja, ik zou het ook niet weten. Ik zag in de... Ik zou zeggen een hele mooie muziekplugin natuurlijk. Maar ja, dat is iets waar ik me met die dingen ben gaan bemoeien. Maar ja, kijk, ik ben sowieso natuurlijk een beetje een knutselaar. Maar ik heb net een Google Cardbox in mijn schoen gekregen. Nou, dat vond ik nou wel weer leuk. Dat zou ik nog wel iemand in de schoen willen schuiven. Oh, en wat is het leuk? Ja, ik vind het. Ik moet zeggen dat ik het een heel leuk ding vond. Dus het vooral ook omdat het zo simpel gemaakt is. Ik kreeg het via Cinekit in Nederland kreeg ik het. En ja, dat is natuurlijk een prachtig houtje touwtje virtual reality oplossing. Dus ja, dat is dat spreekt me wel aan. Het is echt een stukje karton in een boxje. En je haalt het eruit en je klapt het open met een paar klittenbandjes en een plasticje. En je kunt virtual reality gaan kijken. Dus dat is toch, dat vond ik een leuk iets. En voor kleine kinderen denk ik een prachtig cadeautje. Het kost niet veel. En ze kunnen de virtual reality mee kijken. Dus dat is dat vond ik wel een aanrader. Oké, nou laten we daarbij dit als tip aanhouden en even kijken wat er nog meer in het nieuws gebeurd is. Nou, wat mij opvalt is dat in Amerika heeft Microsoft Office 365, de duurste businessversie, 59% duurder gemaakt. Maar Ja, dat was dat is mij nog interessant. niet, dat was mij nog niet, niet opgevallen. Nou Maar ze ja, zijn wel. ik verdien toch, hè? Ik heb net meegemaakt live dat het account waar in 2013 kon je een Microsoft-account koppelen aan een Office 2013. Dat is dan geen 365. En dat was het dan, zou ik maar zeggen. Dan moest je alleen maar onthouden wat de naam van je huisdier was. En voor de rest was er geen koppeling met mailadressen of telefoonnummers of zoiets. Maar dat account is nu opgeheven. En de licentie is verdwenen in het niets. Dus ik ben nog niet aan het eind van die puzzel. Maar ze zijn bij Microsoft ook een beetje in de war, denk ik. Want dus mensen die in 2013 licenties aan Microsoft-accounts hebben gekoppeld en die accounts nooit meer hebben gebruikt, die accounts zijn nu. Oh, dit account is al 2 jaar niet op ingelogd. Dit heffen we op. Dit En daarmee is ook je programma wat je gekocht hebt, ja. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat als je veel gaat bellen, dat het goed komt. Want dat kunnen ze natuurlijk niet maken. Maar in basis, als je de code van zo'n ouderwetse Office, dan die transfer je eigenlijk naar een Microsoft-account. Dus daarna heb je die code nooit meer nodig. Het is een soort Oké. eenmalige Even inwisselcode. een praktische tip dus, hè. Ik heb dus ook op allerlei momenten een Microsoft Hotmail-account moeten aanmaken om dit of dat te kunnen. En dat heb ik nooit meer gebruikt. Wanneer zeg, als je dat hebt en je hebt er iets aan gekoppeld, is het verstandig om af en toe toch eens een paar e-mailtjes naar jezelf te doen. Nou, voor in te loggen denk ik. Ik heb geen idee waarom het opgeheven wordt. Ik denk dat er een soort clean-up operatie is geweest waar even niet over nagedacht is dat die accounts waar al 2 jaar niet op ingelogd is, allemaal ook accounts aan Office licenties aanhangen. Ja. Nee, maar juist omdat Microsoft je voor allerlei dingen vraagt, voor Skype en zo, om een Microsoft-account te hebben. Dus dat heb ik dan ook. Maar ik gebruik het nooit. Ik kijk daar Nee, nooit naar. maar zij denken misschien dat iedereen dat dan ook gaat gebruiken of zo. Of dat willen ze natuurlijk graag. Maar als het dan niet gebeurt, dan is dit nu op dit moment even tijdelijk het eindresultaat. En ik geloof eerlijk gezegd met de helpdesk dat wel weer goed komt. Maar Want is dat je hebt. typerend voor bedrijven? Ik heb bijvoorbeeld Vodafone, ik zit hier in Duitsland, en ik heb een Vodafone-account, en dan krijg je dus een e-mailadres van Vodafone. janpietersen@vodafone.de. En dat heb ik natuurlijk nooit gebruikt, want ik had al een e-mailadres. En nu blijkt dat ze dus alle rekeningen en aanmaningen en dat soort dingen naar dat account. Maar ik weet niet meer wat inlogcode was en keywords, want ik heb dat ooit. En die kan je laten sturen naar je Vodafone-account. Nee, zij sturen het automatisch naar de Vodafone-account. Zo Dus, reset. en dan ga je dus bellen met die mensen en dat werkt dus niet. Ze willen dat paspoort niet geven, ze willen geen nieuw paspoort geven. Ik weet zelfs niet meer wat het is, hè, want zij hebben het toegekend. Ja, maar dat staat in uw papieren. Ja, dat was dus 8 jaar geleden. Hè, dat ze me naartoe gestuurd hebben. Dus dat ligt onwinbaar. En dat is dan heel moeilijk. Maar het lijkt haast wel of bedrijven vaak weinig idee hebben wat je met hun in hun ogen waardevolle e-mailaccounts en dat soort dingen doet. Hè, terwijl toch eigenlijk als we eens heen kijken, dan zit bijna iedereen op Gmail of Hotmail. Mm-hmm. En al die andere accounts, ja, ach, dat zijn erfenissen. Goed. Ja, dat hele dat accounts blijven natuurlijk een probleem. Dat hebben we al vaak genoeg opgenoemd. Jij had iets over Ubuntu neergezet. Was dat een vraag, Victor, op de podcast? Ik zag dat er weer een nieuwe versie van Ubuntu 15.10 uit was. En de klas daar geweldige reviews over. Maar ik vroeg me eigenlijk af of dat, we hadden het net al even over Chrome OS. Is Ubuntu zo langzamerhand ook niet totaal gemarginaliseerd en ook klaar om opgeheven te worden op de desktop? Dat was eigenlijk een. Ik zag het voorbij komen. Ik heb vroeger ook gebruikt. Tegenwoordig gebruik ik het niet meer. En het. Ik vroeg me gewoon af. Weten jullie eigenlijk nog mensen die met Linux op de desktop werken? Ja, ik heb een heel oud. Ja, ik heb ooit zo'n computertje gehad waar Ubuntu op draaide. Zo'n heel klein handdingetje. En dat put ik nog wel eens op. Ja, zo'n Asus dingetje of zo. Asus dingetje. Ja. Nou, leuk. Het werkt, maar het is niet de homogenisatie van de markt op Microsoft of Apple is natuurlijk, je ontkomt er niet aan. Uiteindelijk winnen ze omdat ze de grootste zijn en omdat ze er zijn. Nou, ik zie wel natuurlijk wel developers op Linux, maar die draaien dan soms ook weer een of andere Linux flavor, omdat die natuurlijk voor developers veel beter is. En dan is het ook elke keer nog een andere. Er is dan ook daar geen eenheid in te vinden. Nou ja, kijk, ik denk dat je wel kan zeggen dat Ubuntu de grootste is. Hè? Mm-hmm. Ik ken de cijfers niet. Het is jammer dat Wuttold er niet bij is, want die weet natuurlijk dan weer meteen de cijfers. Maar ik denk dat Ubuntu toch echt nog wel steeds de grootste is. Maar ik heb gewoon het idee dat het, doordat ze eigenlijk gewoon die aansluiting met Microsoft en Apple gemist hebben, ook op het niveau van de applicaties, denk ik dat het gewoon zo langzamerhand eigenlijk ook weg is, dat kunnen we volgens mij ook, en dat spijt me zeer, maar dat kunnen we langzamerhand ook in het archief gaan plaatsen. Dat is een beetje mijn observatie. Ik ben benieuwd wat onze luisteraars daarvan denken. Ubuntu heeft op dit moment een market share van 22,3% binnen Linux. 22,3%. En daarmee is het de grootste? Ja, dan moet je het wel, kijk, als je Wittelt wil nadoen, moet je wel gewoon in één keer pads paraat hebben. Ja, kijk, jongens, dit soort cijfers heeft helemaal geen zin, want je moet zeggen, praten we over mobiele apparaatjes, praten we over servers, hè, waar een heel andere soort. Precies. Units wordt gebruikt en waar dus de marktverhoudingen helemaal anders liggen. Dus daar kunnen wij erop zetten. Het is duidelijk dat ik vind Victor altijd een goed voorbeeld. Hij is de laatste tijd zo enthousiast over zijn telefoontje en over de nieuwe Microsoft. Ja, je hebt gewoon heel veel Microsoft-vitamines gegeten. En dan wou ik even wijzen op meneer Balmer, weet je wel. Die doet tegenwoordig basketbal, voetbal. Zo echt als teamleider staat, neem ik aan, langs de lijn. Maar die heeft erg veel kritiek op Microsoft. En met name app-strategie. Die roept dus, jongens, we moeten niet proberen eigen apps te maken. We moeten gewoon zorgen dat Microsoft Android-apps kan laten draaien. Ik denk dat dat ook een geweldige weg is om te gaan. En ik heb inderdaad misschien wat Microsoft-vitamintjes gehad. Maar ik ben erg enthousiast over wat Microsoft aan het doen is. En kijk, dat zou een prachtige volgende stap kunnen zijn. Als je alle Android-apps ook op Microsoft zou kunnen draaien. Ja, dan denk ik dat ze weer in business zijn. Ook op het mobiele platform. Want de apps in de app. Het zijn er behoorlijk wat trouwens. Hoor. Ik meende dat ik onlangs had gezien dat er 350.000 plus apps in de Microsoft App Store. Ik zag toevallig in het nieuws Swift werd ook geopen sourced door Apple. Swift is een programmeertaal waar niemand in programmeert. Nou, overdreven. Nu krijg ik ook een aantal luisteraars kwaad aan de lijn. Maar de Swift, in principe. ja, er zijn allemaal programmeertalen waar hetzelfde voor geldt als voor die operating systems. En voor Android of voor apps. Dan laat ik even naar Node gaan. Node is de JavaScript engine die overal en nergens runt. En daar kan je... JavaScript is ECMAScript 5, is nu wat er in de browsers zit. Maar er is ook een nieuwere versie, ECMAScript 6. En als je gaat programmeren in ECMAScript 6, dan moet je het... Dat kan eigenlijk nog niet, want niet alle browsers en alle systemen zijn ervoor geschikt. Dan heb je Babel. En dat heeft natuurlijk de naam Babel, omdat het... vertaald. Het vertaalt ECMAScript 6 naar ECMAScript 5. En dan kan je dus gewoon werken in de toekomst in ECMAScript 6. En het wordt vanzelf gebabeld naar ECMAScript 5 en alles werkt. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, ik babel alle kanten op. Als ik Swift programmeer, dan komt er, doe ik dat ook door Babel. En dan komt er aan de andere kant weer ECMAScript 5 uit of whatever. Maar dat zou ook voor apps kunnen gelden. Want wat jullie zeggen is dat er een soort Babel zou moeten zijn die alles in alles vertaalt. Want eigenlijk is alles hetzelfde qua programmeertaal. Dus zou ook eigenlijk alles moeten werken als je het een beetje converteert. Ja, dat zou natuurlijk heel erg mooi zijn. Want als je één keer programmeren en voor alle platformen op alle platformen draaien, dat is natuurlijk dat is een natte droom. Ja, maar dat zijn natte dromen. Want je moet, als je compileert, al die dingen compileren toch nog naar machinetaal. Dan zou je iets moeten hebben wat uit machinetaal weer regelt het programma maakt. Mm-hmm. Ah. Nou ja, maar het is toch dan, als we toch Android-apps gaan runnen op Microsoft, dan praten we toch eigenlijk over een soort cross compiler. Ja, goed. Maar het is wat je zegt, in de markt zou het heel handig zijn als dat soort dingen er zijn, maar ook weer leiden tot meer homogenisatie en daarmee toch weer allemaal in één richting lopen. En dan wil ik toch even wijzen, deze week hebben we in Parijs die klimaatconferentie. En wie zien we daar steeds in beeld? Ja, onze Bill. Ja, Bill Gates, die staat ertussen. Dan denk ik, ja maar jongen, jij bent toch verantwoordelijk voor een heel stukje energiegebruik in de wereld. Ja, maar daar wordt niet over geluld. Ze gaan allemaal mooie dingen doen in verre landen. Zo. Nee, ik heb wel een Energy Star sticker op mijn computer. Oké, nou ja, goed dat het hier is. Maar in feite is Bill Gates, ja, als je kijkt naar de toename van het energiegebruik. We hebben tegenwoordig allemaal een zootje computers in ons huis staan. Terwijl de belichting bijvoorbeeld, ik zat te kijken naar mijn tuinverlichting. Waar vroeger wel 2500 watt op sterkstroom mijn tuin stond uit te lichten. En nu heb ik allemaal van die lampjes van 10 watt nets. Mm-hmm. Ongelooflijk veel licht geven. Dus we zijn op dat gebied, op energiebesparing licht, echt een stuk goedkoper geworden. Maar die computer staat de hele dag 150 watt, 250 watt te vreten. Ja? En die laat ik aanstaan. Het servertje staat. Al die stekkertjes die ik in mijn huis heb. Al die apparaatjes. Want het zijn allemaal kleine transformatortjes die eigenlijk de hele dag een beetje stroom staan te breken. Ik zou hopen dat meneer Gates daar even wat aan deed. Als hij daar tussen al die politici mannen staat. Mm-hmm. Ja. Ja, dat is een goed punt. Ik denk dat het hartstikke goed punt is. Ja, kijk, ik weet ook niet wat dat per saldo. Dat is natuurlijk een discussie die we aan deze kant van de wereld nogal vaak voeren. Het gebruik van computers ook het reizen zou moeten gaan gaan laten afnemen. Maar ik weet helemaal niet hoe dat per saldo werkt. En ik heb het idee dat computers misschien toch wel niet alleen door het gebruik van de computer zelf, maar ook door het vergroten van de netwerken wat mensen hebben, eigenlijk alleen maar meer mobiliteit in de wereld brengt. Dus ja, aan alle kanten zou het tot een toename kunnen leiden van het. Victor, dat is een interessante opmerking. Jij zegt, omdat we meer mensen kennen in het buitenland, want ik Skype met die en daar, dat is allemaal leuk. En dan wordt het kerst en zeg je, kom toch gezellig hier, dat kost maar 36 euro vanuit Denemarken of 16 euro uit dienst. En je zegt dus, de toename van het reizen zou eigenlijk ook wel een gevolg kunnen zijn van de toegenomen connectiviteit tussen mensen. Door de sociale cohesie die is veel groter geworden, we zijn geïnternationaliseerd. Dus dat is eigenlijk een nadeel van cyberspace wat ik nog niet zo gezien had. Dat het niet bespaart op reizen, maar eigenlijk om vanwege onze behoefte aan fysiek contact. Het is toch gezellig om met de kerst onder tafel te zitten, niet? Mm-hmm. Ja, ik denk dat het zo werkt. Kijk, het is alweer een tijdje geleden dat ik gekeken heb naar wat voor netwerken hebben mensen nou eigenlijk op Facebook. En dat was naar aanleiding van een onderzoek wat ik gedaan heb in Cameroen. Om te kijken of het hoe belangrijk nou eigenlijk Facebook is. En je ziet dat die netwerken wereldomspannend zijn. Ik denk dat dat iets is wat nooit gebeurd zou zijn als het alleen per post zou zijn nog. Op de ouderwetse traditionele wijze. En geldt dat alleen voor Cameroen en Ghana, want ik krijg ook iedere dag nog van die fantastische aanbiedingen. Maar dat zijn hele andere aanbiedingen, Luc. En dat vraagt ook geen reizen, dat vraagt alleen maar even snel wat geld overmaken. En dan krijg je maakt 10.000 euro over en je krijgt 10 miljoen daarvoor terug. Ja, dat is het. En dat doe je dan dus waarschijnlijk ook nooit. Nee, dat zijn hele andere aanbiedingen. Dus ik denk dat ik. Heb het idee dat wel opgaat. Dus hoe groter je netwerk is, hoe meer je reist. Ja, nou, dat is ja ik denk, ik merk het wel aan mezelf dat ik zomaar ergens heen ga, wat ik vroeger misschien niet zou doen, omdat ik via Meetup zie dat interessant kan zijn. Of je kan tegenwoordig overal en nergens heen gaan. Ik heb net een man gesproken die ging op een Meetup in Leuven. Een praatje houden en die kwam gewoon met het vliegtuig op eigen kosten alleen maar om voor zichzelf uit eigen kosten een praatje in Leuven te gaan houden omdat hij het gewoon interessant vond en voor de rest niks. Dus dat kan allemaal tegenwoordig in, maar dat betekent Dat kan allemaal, Martin. Maar vroeger hadden we nog wel eens het idee, en dat klinkt alsof ik al heel oud ben, maar vroeger hadden we nog wel eens het idee dat technologie het reizen zou gaan doen afnemen. We zouden allemaal gaan online gaan meeten en in plaats van naar elkaar toe gaan, zouden we bij elkaar in een virtuele ruimte zitten. Maar toch zie ik dat behoorlijk weinig. Meetup.com noem ik nu even, maar die staat daar inderdaad. Die is een soort tegendraadse beweging natuurlijk, dat we allemaal weer met elkaar gaan afspreken. Ja, dat valt allemaal in wat we in het boek wat ik net geschreven heb over festivalisatie, gaat over eventification. We zoeken naar momenten en events waar we fysiek contact hebben, iets beleven. En achter je computer beleef je natuurlijk niet zo vreselijk veel. Dus je wilt wel ergens naartoe. En je hebt absoluut gelijk hoor. Als iemand zegt, kom even een lezing houden in Denemarken. Dan wil ik even weten of het ver is van het vliegveld. Maar anders kost het me 36 euro. Dan vlieg ik heen en weer op een dag. En dan zit ik in Denemarken. Ik kan eerlijk gezegd niet voor 36 euro naar Amsterdam rijden. Mm-hmm. En van waar ik hier zit in Venlo. Dus je krijgt hele rare patronen. Ja, en het enige wat ik dan lastig vind is dat ik dus de uren en uren op dat vliegveld moet zitten en door al die beveiligingen en dat soort dingen moet gaan. Maar voor de rest is het echt, je zit sneller in Parijs met een vliegtuig dan dat ik bij mijn kinderen op bezoek ga. Mm-hmm. Ja, en die prijzen zijn nog steeds bizar. Af en toe inderdaad, je kan inderdaad niet. Ik kan niet naar Maastricht. Ik kan goedkoper vliegen af en toe dan dat ik naar Maastricht ga. Ja, absoluut. En dan moet je nog een auto hebben en dat soort dingen. Die, Ja, dus dat is ook zo'n idee. Hè? Dat is ook zo'n idee wat naar het archief kan. Hè? IT gaat het. We hebben vandaag volgens mij gaat het vooral over dingen die het archief in kunnen. Dus dit idee dat technologie zou leiden tot efficiënter met elkaar omgaan. Allerlei mooie ideeën. Ja, maar dat we met technologie meer zouden communiceren. Ik las net dat de rode telefoons, hè, de noodlijnen tussen Amerika en Engeland en dat soort dingen die we in de Koude Oorlog hadden, die hebben ze allemaal opgegeven. Dat was niet meer nodig, dat doen we op een andere manier. En nu is dat allemaal weer wel nodig. En ik vind het ook wel typerend dat we toch weer met bommen gooien. Dat zijn toch heel fysieke dingen. En niet onderhandelen. Ja, in de strijd in het Midden-Oosten op het moment. Ja? Nou ja, dat is ook tegenwoordig allemaal gecomputeriseerd en zo. En dan hoef je zelf minder ja, maar er worden wel bommen gestuurd. En er is wel een soort fysiek contact met de slachtoffer. Ja. Ja, en misschien kunnen we in de toekomst alle servers bij Microsoft gewoon hier in de Wieringermeer zetten. En dan in het grote datacenter. Dus dan bespaart dat weer een hoop stroom. Dus Bill is toch al bezig? Nee, maar er waren inderdaad ideeën. Hè? En ik bedoel, vorige week volgde ik een of andere toespraak met Bouters in Suriname. Die zegt, Suriname moet de grootste... greenhouse van de wereld worden. Wij kunnen heel goedkoop, kunnen ze daar dus tomaten en dat soort dingen laten groeien. Het probleem is dat dat spul hier niet komt en het zijn niet de vliegkosten. De automatisering die je nodig hebt om tegenwoordig tomaten te verkopen, is er niet in Suriname. Dat vond ik wel weer een interessante opmerking. Ik dacht van, wij besteden ontzettend veel energie en moeite hier aan kweken van tomaten onder verschrikkelijke omstandigheden, want het regent, het is koud, moet je allemaal verwarmen. Daar zou Hallo, als jij gebeld wordt om Bouters te automatiseren, doe je het dan? Als die man betaalt. ik mag je toch even vragen, ken jij één tiran of revolutieleider die met zo weinig dooien aan de macht is gekomen? Ik bedoel, we doen allemaal heel moeilijk over die Bouters en dat is vast wel een boef, maar het zijn allemaal boeven. Ik bedoel, als je nu kijkt naar de hoeveelheid doden die gevolgd zijn van ISIS en dat soort dingen, dan zeg ik, ja, waar doen we hebben het over? Mm-hmm. Ja, nu vallen we allemaal even stil natuurlijk naar deze wijze opmerking. Dus... Ja, ik vind het briljant. Misschien weten jullie niet, maar vorige week bestond Suriname 40 jaar. En ik heb daar ergens een toespraak over gehouden. En zei, jongens, voor Surinaamse mensen overigens, want die vieren dat alleen maar met heel veel leuk eten, dansen, allemaal gezellig. Maar mijn toespraak was, jongens, besef wel dat Suriname als land natuurlijk per hoofd van de bevolking het meeste goud, het meeste ijzer, het meeste olie en bauxiet heeft van de wereld. En dat het een heel rijk land is per hoofd van de bevolking. En dat we dat land helemaal niet moeten afschrijven, maar dat dat echt wel zinvol is. En dat als je kijkt hoeveel energie we in Nederland verstoken aan... Ik had het net over die tomaten, want daar had Wouters het dan ook over gehad. Over het verbouwen van groenten. Dat doen we in Nederland op een hele dure manier. En alleen scoren we erin, omdat we daar een heel systeem van ICT achter hebben gehangen. Dat we niet alleen weten wanneer die tomaten rijp zijn, maar waar de klanten zitten en hoe we dat handig kunnen inpakken en vervoeren. En ik zit hier in Venlo, dan komen die vrachtwagens land. Dat is allemaal informatica, ICT. Er wordt natuurlijk wel nog een beetje fysiek en logistiek gepleegd. Maar in feite is dat heel goed georganiseerd. En we doen dat met hele dure middelen op de verkeerde plek. Maar die ICT maakt dat mogelijk. Zodat we toch kunnen concurreren met maten van Suriname. Die daar gewoon niet het juiste stempeltje krijgen. Of niet de juiste procedure. Mm-hmm. De juiste, alles over ISO 9000 dingen. Dat de honden van, dat is een mooi voorbeeld, dat de honden van de douane op zoek naar drugs over de dozen met tomaten lopen en eroverheen piezen en dan komt het in Nederland en wordt het afgekeurd. Ja, terecht dus, maar dat soort heel praktische argumenten. En we hebben nu zo'n klimaatconferentie en dacht, nou, laten mensen daar nou eens naar kijken hoe we op hele grote schaal wat dingen aan het verpesten zijn, omdat we niet goed begrijpen. Omdat we niet goed begrijpen dat we, wat ik zeg, de verlichting is heel goedkoop geworden. Ja, maar is dat wel zo? Natuurlijk begrijpen we dat. Als het schijnt dat Brazilië alle energie van 12 keer of zo de wereld kan opbrengen met hun waterkracht. Maar we willen dat toch helemaal niet? We willen niet dat land belangrijk wordt. En het is niet zo dat we daar niet over nadenken en dat niet al lang al gezien hebben. We willen het gewoon niet. Dat denk ik. Maar dat is misschien toch een beetje te ver van de IT-bende af. Ja, maar ik wil inderdaad één ding terug nog naar de IT-bende. Het verbaast me dan zo'n opmerking als die Luc plaatst van er zijn gewoon geen automatiseerders die dit soort dingen kunnen in Suriname. Dat verbaast me dan wel. Ik heb voordat ik deze dingen hier ging doen in Afrika, heb ik lesgegeven op de TU Delft. En dan heb ik toch het idee dat wij ongeveer alle ICT'ers van Suriname aan het trainen zijn daar. Dus ik ken ook mensen die teruggaan en daar geweldige banen in de IT hebben. Dus dat verbaast me dan wel. Kijk, Nou, we hebben het al. het zijn dus niet ICT'ers, het zijn de procedures en de corruptie in het land. Dus wil je tegenwoordig wil je een product verkopen, dan moet je dus ISO 9000 gecertificeerd zijn en dat en dat. En je moet dit hebben en dat en dat. En die procedures die daarvoor nodig zijn, en het stroomlijnen van je bedrijfsproces, dat krijgen ze niet voor elkaar. Omdat er allemaal mannen zitten, ja, maar dat moet dan voor mijn land en dat moet voor betaald worden. En ik wil bij Bouters, enzovoort, enzovoort. Een beetje corruptie, een beetje stroperigheid. Ik geloof best dat daar de capabele mensen met ICT rondlopen. Maar het gebeurt gewoon niet. Er is maar één bedrijf wat tomaten van daar vandaan naar Nederland mag exporteren. Ja, en dat is natuurlijk wel een vriendje van het systeem. En dat Oké, is. nee, dan had ik je niet goed begrepen. Oké, dan laten we teruggaan naar de IT-bende. Ja, jongens, één ding wat ik zag: 10 terabyte. Nu met. En daar hebben ze gas gevuld. Ja, Western Digital. Wat? Western Digital is daarmee Ja, gekomen, hè? mensen, 10 terabyte, jongens. Zijn die mensen nou helemaal dom bezig omdat iedereen in de cloud zit? Wat heb ik aan die 10 terabyte? Of. Kijk, met 10 terabyte komt er toch een end, hoor, hier in huis. Hè? Ik weet niet, onze trend hier, alles gaat hier naar SSD. Dus ik weet niet of harddisk, ja, is dan opslagcapaciteit op NAS'en of zo, is dan misschien backups op dit soort apparaten, is misschien dan de doelgroep van de schijven, maar niet gewoon een normale computer ga je niet uitrusten met zo'n schijf. Want iedereen heeft liever een SSD en ja, Maar als. ik ken niet helemaal de feiten, maar hoe lang doet een SSD als ze er geen stroom op zetten? Hoe bedoel Hoe lang je? blijft het goed? Heel Voor eeuwig. eeuwig. Wij hebben SSD's geïmplementeerd sinds 2011. Nee, En ik er heb. is één stuk. Nee, maar ik kom weer even. Ik ben altijd zo'n praktijkmensje, weet je wel? Dus ik heb een nieuw huisgenoot. En toen moest ik een computertje wat 6 jaar niet is opgestart. Dus ik opstart. Weet je wel, XP nog allemaal, WordStar, hè, maar goed. Ik start dat dingetje op en er zit een harde schijfje in. En nou, deed niet even een tikje erop en toen deed ik het wel. En toen dacht ik, oh ja, goed, dat is magnetisch. Dat blijft redelijk goed. Dat werkt weer, ja? Nou, Maar is dat dat is met. een magnetisch, een harde schijf uit 1970 staat alle data nog op. Ja, Hij oké, maar draait staat misschien het niet. SSD uit 1970 alles nog op? Ja, dat weten we niet. Een SSD uit 2011 staat alles nog op. Oké, ja, maar dus wat is de vervaltijd? En nogmaals, ik ben een schrijver en ik heb even geschreven. En ik vind toch mijn spullen niet op papier, maar op een harde schijf vind ik toch een gevoel. Dus zo'n verhaal, zo'n 10 terabyte dingetje, ja, daar kan ik al mijn films kan ik nog eens een keer erop zetten. Hè? Dat werkt. Dus je ziet de lokale opslag, daar is dat toch voor bedoeld? Of denk je dat soort dingen juist. In die hele grote, je had het net over de IJsselmeer volplempen met Microsoft Cloud apparatuur. Denk je dat die Ja, harde schijf daar. die willen ook SSD. De markt is zo. Als je Ja, nu. inderdaad, met Mark en eens. De opslag is nu in twee kampen verdeeld. Je hebt de opslag voor dagelijks gebruik. Dat moet snel zijn. De capaciteit van SSD zijn groot genoeg. Dus de trend is dat binnen afzienbare tijd, alle laptops, desktops en dat soort dingen zijn uitgerust met SSD's. En voor grote opslag, backups en dat soort dingen, is denk ik een mechanische, ouderwetse harde schijf handig. Dus het is echt voor langdurige opslag. Grote bestanden die niet vaak toegankelijk hoeven te zijn. Daar zijn die grote harde schijven nog voor. En het is gewoon per gigabyte is het of per megabyte kost een harde schijf gewoon veel minder. Nog steeds. Zelfs dat kan in de toekomst wijzigen. Ik zie dat nog niet. Wel, maar... Luister, ik heb dus mijn 7500 documentaires die ik heb gemaakt staan op 3 terabyte. Als ik naar een ver land ga, dat is een heel klein schijfje eigenlijk, en niet zo groot. Dan steek ik dat harde schijfje in mijn zak en dan vind ik wel ergens een computer waar ik dat via een USB aan kan sluiten. En dan heb ik 3 terabyte bij me. Ik weet niet of het, als ik dat ergens op het, kan ik zomaar 3 terabyte in de cloud neerzetten? Voor weinig geld? Voor weinig? Ik bedoel, dat harde schijfje kost 8 band, euro. Je hebt geen glas, dus het is qua bandbreedte bijna niet te doen. Ja, het grote probleem is inderdaad dat je voor de cloud altijd internettoegang nodig hebt. En het hangt een beetje vanaf waar je naartoe gaat, hoe snel je dat dan weer eruit kan krijgen. Dus je hebt het niet echt in eigen hand. Vanuit de praktische hoek, ik bedoel, ik ben nog steeds meer, ik ben een beetje gepensioneerd. Dus ik ben steeds meer een gewone gebruiker aan het worden die tegen de dingen aanloopt. Waarvan ik zeg, wat we het net over hadden, dat geheugen. Ja, ik heb een hele doos met oude geheugenchipjes liggen, maar daar kan ik, weet ik veel wat... Voorspeltjes van maken of sieraden of hoe dan ook, maar het is dus niks meer waard. Mm-hmm. Ja? En zo zijn er natuurlijk heel veel mensen die dat soort dingen, oude harde schijven, ik geloof dat ik er wel 30 heb liggen. Ja? Je gooit de computer weg en dan weet je dat, schroef je dat een beetje los en dan haal je dat harde schijfje eruit. Ja? Mm-hmm. Meer uit privacyoverwegingen over dan om dat weer te gebruiken, maar dat is wat de gewone gebruiker doet. Beschermen op basis van wat hij in de krant leest, dat er weer een of andere officier van justitie dat toevallig niet gedaan heeft. Ja, maar kijk je ooit op die harddisk? Ja, ik was laatst wat kwijt en toen ben ik echt zo'n 12 jaar oude. Ik was foto's kwijt. Hè. Die raak je dan wel eens kwijt bij het overzetten, dan heb je al die dingen. En toen ben ik die oude. Oh ja, dat is. Dus het is wel een soort archiefmiddel wat je dan ergens nog hebt liggen. Ik heb zo'n doosje waar je dan een harde schijf in kan steken en dan met de USB, je weet hoe dat werkt. Dat kost allemaal niks. Ik vind het wel handig. Het is een soort, Kijk, ik kom nog uit de tijd dat ik video maakte en dan had ik een kamer van 20 vierkante meter tot aan het plafond vol met banden staan. Ja? En dat staat dus nu op 3 terabyte. Ja, ja, het is wel veilig. Ik sprak een jeugdige onder ons die de ex had de laptop. Die had het account van diegene en die heeft de laptop gestolen verklaard. En dan gaat er een soort vernietigingsmechanisme in werking van Apple, zodat alle data lokaal in ieder geval vernietigd is voor de dief. En daarna is ook de cloud wachtwoord en alle shit opgeruimd door de ex. Dus dan ben je wel in één klap in deze moderne tijd ben je in één klap al je foto's en al je gegevens. Je noemt de ex, wie was de ex? De ex. Je bedoelt de ex-vrouw, ja. Nou, het was in dit geval de ex-man, maar die Ik vond een speciale dienst van Apple, hè? Ex. Nee, dat is gewoon een dienst. Als je laptop gestolen is, kan je zorgen dat die alle data erop vernietigd wordt, zodat degene die hem maar misschien dan... had die extra maar helemaal al die blote foto's, die wilden ze natuurlijk niet in de wereld hebben. Dat kan ook. maar je gelooft toch werkelijk niet dat het vernietigd is. Mm-hmm. Er wordt toch niks meer vernietigd. Er wordt alleen maar, eventjes netjes opgeborgen. Hè, dat je er niet meer bij kan, maar uiteindelijk wordt er volgens mij niks vernietigd. Nou, in dit geval was het door deze mensen niet meer terug te halen, zal ik maar zeggen. Daar heb ik voor de rest niet mee bemoeid. Maar ze hebben toch wel heel erg hun best gedaan en Apple stores gesproken en whatever om hun data terug te krijgen. En het is niet, heeft niet tot resultaat geleid. Misschien is het een uniek geval, maar het geeft natuurlijk wel aan dat je... Dat alles wat aan die accounts hangt, aan data en foto's in de cloud en foto's op machines en dat blijft een risico. Dus je kan beter nog net wat je foto's ook nog bij Luc op zijn harddisk gaan zetten natuurlijk. Ja, maar het praktische bezwaar is natuurlijk dat je gaat zoeken. Je bent dagen bezig om die foto van dat huwelijk waar je, hè, om dat weer te vinden, omdat je dat, dat heeft allemaal rare namen, IMG, dit, dat, dat, dus, hè, allemaal van die codenamen. We gaan natuurlijk heel slecht om met onze digitale erfenissen allemaal. Ja, je zet die foto's weg en met name Apple, die zet hem allemaal met allerlei leuke nummers weg. Ik heb de neiging nog om het dan nog een andere naam te geven als ik het van mijn fototoestelletje haal. Maar ik ken mensen die dat ook niet meer doen. Die zeggen, ja, dat, de datum zit er nog wel in. Mm-hmm. Ja, of welke plek het is geweest. Ja, weet jij wel, waar dat huwelijk dat 53 graden noordenbreedte en 16 graden oosterbreedte was. Ja, dat soort dingen zitten er wel in. Daar kan je natuurlijk een dienst voor maken die dat allemaal netjes op een kaart in beeld brengt waar al je foto's zijn. Ja. Nou, maak maar zo'n dienst. Als het niet al te duur is, dan heb ik wel... Ja, maar die dienst bestaat gewoon. Die zit gewoon op je... die zit gewoon onder Windows 10. Dus deze week heb ik dat gedownload. En vervolgens steek ik mijn telefoon erin. En die begint... Daar hebben ze dan dat... hoe heette dat? Een nieuwe applicatie die dan meteen al die geocodes op de wereldbol gaat zetten. En je kan precies zien waar ze gemaakt zijn. Mm-hmm. En dat werd automatisch allemaal geconverteerd toen ik de telefoon erin zak. Dus ja, die dienst die bestaat gewoon. Ja, maar ik weet gewoon niet meer dat huwelijk van 12 jaar geleden, waar dat precies plaatsvond. Ja, dat was ergens in Oostenrijk, maar waar nou precies? Ja, nou ja. Kijk, als je dat met geocode hebt gefotografeerd, ja, dan is dat gewoon direct te zien. En dan als ik de foto vind, dan is het leuk dat ik weet waar die is. Maar het omgedraaide proces, ik moet een foto vinden van 12 jaar geleden, die alleen maar gekenmerkt is door een code, IMG, blablabla. 20 nummertjes en waarschijnlijk een geocode en nog iets over de belichting en met welke camera het gemaakt is. Allemaal van dat soort informatie wordt opgeslagen. Maar ik moet gewoon die foto vinden. En uiteindelijk... Dan ga je dus gewoon naar je wereldbolletje toe. En al die foto's die je dan hebt, als jij in Oostenrijk wil zien, dan ga je naar Oostenrijk toe. En in Oostenrijk kun je al die foto's zien. Ja, maar dan heb ik nog steeds 5000 foto's. Nee, ik denk dat uiteindelijk, en dan praten we een beetje over de toekomst, er programma's komen dat je zegt, kijk, dit is de foto van, zeg maar, van Lucie en die wil ik weer vinden. En dat ik dan op mijn computer, en of dat nou in Windows 10 of 11 of 12 of 15 zit, maar dat er een dienst is die zegt, geef even de kop van Lucie, ja, en dan hebben wij een programma dat ze ouder of jonger gemaakt kan worden. En nou vinden wij alle foto's van Lucie die jij de afgelopen 20 jaar in de cloud hebt weggezet. Ja, die zijn er ook al, dit soort technieken. Ja, ik neem dat ze er zijn, maar dat dus ook beschikbaar wordt voor de eenvoudige boerenlul. Dat is ook gewoon beschikbaar voor de eenvoudige boerenlul. En dat is gewoon de manier waarop de Google-applicatie omgaat met foto's. Waarbij je gewoon kan zoeken op gezicht. En je kan gewoon al je foto's doorzoeken en zeggen van haal Lucie eruit. Dit is Lucie. Nou, je moet eerst zeggen wie Lucie is en dan gaat ze Lucie zoeken. Oké, nou ja, goed. Het komt er dus allemaal helemaal goed. Ja. Ja, je moet dus van Victor over naar Windows 10. Nee, dit is niet noodzakelijk Windows 10. Dus ik begin zo langzamerhand de Microsoft Adapt te worden. Je wordt betaald. Maar goed. Is echt niet. Ik word niet veel betaald. Ik word wel warm van innovatie. Ja, en innovatie zie ik op dit moment alleen op die plek. Dus het is zinvol innovatie. Dus ja, mijn innovatie is dat ik toch langzamerhand te begin te zien dat het nog maar één dag is naar onze Sinterklaasviering. Dus we gaan onze surprises maken. Ja. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké, tot volgende week. Oké, doei.